tego samolotu na Ukrainie. Odnalazł się mężczyzna, którego przez dobę szukał w Tatrach Topr. Wczoraj Kanadyjczyk wybrał się na wycieczkę ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów i wszelki ślad po nim zaginął. Kanadyjczyk odnalazł się, przyszedł na własnych nogach do schroniska. Pracownicy schroniska przekazali nam informację, że podobno był na wycieczce na Słowacji, o czym nikogo nie poinformował. No na ponad dobę wyszedł. Informuje ratownik Topru Tomasz Wojciechowski i jeszcze raz apeluje do turystów o rozsądek i rozwagę. Działają zaledwie od kilku tygodni, a już są chwaleni za wyniki. Chodzi o doradców, którzy pomagają bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Pod koniec maja tacy doradcy pojawili się w urzędach pracy. W Małopolsce udało im się znaleźć pracę dla ponad 150 osób. Zadaniem doradcy jest m.in. reprezentowanie klientów przed pracodawcami, mówi Anna Karaszewska z firmy Ingeus, która zajmuje się aktywizacją bezrobotnych. To jest szansa, że ten doradca, spotykając się z pracodawcą, jest w stanie powiedzieć: tak, mój klient to jest osoba, z którą pracowałem przez ostatnie pół roku. Znam ją doskonale, to jest osoba zmotywowana, przygotowana do tego konkretnego miejsca pracy. Doradcy przygotowują profil każdego klienta. Bezrobotni muszą odpowiedzieć na 24 pytania, dzięki którym będzie można dokładnie określić ich zawodowe predyspozycje. To może ułatwić znalezienie zatrudnienia, uważa Monika Borzyszkowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Myślę, że jeżeli chodzi o pracodawców, ani to im bardzo pomaga, ani to im bardzo przeszkadza. Przy tak sporej ilości osób, które mamy tutaj do przeprofilowania, to każda osoba ma kontakt z pośrednikiem pracy, a jeżeli pośrednik pracy już się z nią widzi, to wiadomo, że zaproponuje ofertę pracy. Według danych resortu pracy bezrobocie w czerwcu spadło o 0,4% i wynosi teraz niewiele ponad 12%. To najlepszy wynik od lat. Uroczystości pogrzebowe Szymona Szurmieja odbędą się 24 lipca w południe na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Shiva, czyli żałobne spotkanie, rozpocznie się w Teatrze Żydowskim około 15 po uroczystościach pogrzebowych. Aktor, reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Żydowskiego imienia Estery, Rachel i Idy Kamińskich zmarł wczoraj. Miał 91 lat. To był Serwis Trójki. Jutro pogoda bez zmian, czyli wszędzie dużo słońca, ale na południu kraju po południu burze z przelotnymi opadami deszczu i gradem, przeważnie od 28 do 30 stopni, tylko nad morzem, w dolinach karpackich oraz na północnym wschodzie od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod Piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Program alternatywny. Only night sky. To mieli państwo okazję, no nie wiem, może to nieprecyzyjne określenie, ale pewnie słyszeli już państwo kilka razy, że się ostatnio do tej piosenki przyczepiłem dosyć mocno. Coś mi to robi. Wolves, czyli wilcy. Z Tomkiem Makowieckim wspólnie wykonany utwór duetu Xanax na ich debiutanckiej płycie Triangles. Zresztą płycie pięknej, pełnej, niezwykłego, naprawdę eterycznego, niezwykłego klimatu. No to jeszcze jedna próba. Garden. Zapraszam do ogrodu. Płyta Triangles, polecam bardzo gorąco. Przypomnę o naszym konkursie, bo trzy karnety podwójne na OFF Festiwal w Katowicach tegoroczny czekają. SMS-y pod numer 73533 proszę wysyłać. 73533, 3 zł i 69 groszy brutto za jeden SMS. Regulamin na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Pytanie, no z serii tych bardziej skomplikowanych, bo tu trzeba trochę pogłówkować. Z kim, twoim zdaniem, jeśli chodzi o polskich artystów, zespół The Notwist mógłby wystąpić wspólnie na OFF Festiwalu? Czekamy. Przed 21 podam 3 nazwiska szczęśliwców, zwycięzców, którzy wygrywają podwójne karnety właśnie. No a teraz to jest na ciepły letni wieczór doskonała propozycja i od kilku lat sprawdza się idealnie. Proszę posłuchać. Everyone can see through me. I'm knocking on the To jest dość niezwykłe, muszę przyznać, żeby nagrać płytę i w obrębie kilkudziesięciu minut na tej płycie z jednej strony próbować porwać słuchających do tańca, co się pewnie nieraz udało wykonawczyni Patty Young, a z drugiej strony spowodować taką cieplutką atmosferę i nawet nastrój zadumy, oprócz oczywiście nastroju totalnego relaksu. Taka jest ta płyta, taki jest ten album. Wires and Sparks. Przepiękny. Patty Young i Fold w finale całości pod sam koniec tej właśnie płyty. 22 minuty po godzinie 20. No to teraz, aha, oni wydadzą swoją drugą płytę, swój drugi album we wrześniu. Duet Little White Lies. Footprints in the blinding snow. I am easy to see. Like your favorite love poems, I'm easy to read. Dwanaście piosenek będzie na tej nowej płycie łódzkiego duetu Kasia i Zbyszek, czyli Little White Lies. No i pewnie wkrótce z wielką przyjemnością zajmiemy się tym ich drugim albumem. To, przyznam szczerze, trochę nietypowy jak dla duetu utwór, bo tam przecież szaleje, panuje i szaleje rock and roll. Tutaj Sunflowers, czyli Słoneczniki. Tak inaczej. Tak trochę na dziś. 25 minut po 20 to teraz para. Najpierw Beck i Morning z jego najnowszej płyty, a później raz jeszcze powrócimy do Chrisa Cornera i IMX. Yeah. Płyty zespół Sneaker Pimps, w którym występował, czy to nawet jego pierwsza solowa płyta Kiss and Swallow. No, można było o tych projektach mówić trochę po cichu, ale jednak można było, że to rzeczy oryginalne. Czasy się trochę zmieniły i już oryginalne pewnie nie są, ale mogę się założyć o wiele, że ten artysta wciąż tutaj w Polsce jest w stanie wygenerować spore emocje. Chris Corner, IMXE Screams z najnowszej płyty, natomiast wcześniej jeszcze album, który właściwie, jeśli chodzi o muzyczny relaks i odpoczynek i piękne wrażenia, sprawdza się zawsze. Morning Face, czyli Beck i jego Morning w programie alternatywnym. Przed godziną 21 jeszcze raz rozwiążemy konkurs dotyczący karnetów na festiwal. Przypomnę, że trzy są dzisiaj do wygrania, trzy podwójne. No i pytanie, z kim według ciebie, jeżeli chodzi o polskich artystów, mógłby wystąpić zespół The Notwist razem na OFF Festiwalu? 73533 to numer w tej sprawie. Krótka piosenka, ale zawsze odbieram ją bardzo osobiście. Zespół Balthazar. Think that you could take me there if you only show me where. 'Cause I've been waiting in despair. If there's a need to lose my rags and change my name, it is agreed. 'Cause these rooms start to feel the same. Never fire comes too close, don't bother. 'Cause the tide swallows one. And I will hold it by the hand, 'cause when darkness fell, I picked it up, I did first hand. Then the fire comes too close, don't bother. 'Cause the tide swallows one after another. If the freezing starts to win, don't bother. 'Cause I'm your follower. My lover, nadzieję, że oprócz Leipzig, oprócz tego utworu zespołu belgijskiego Balthazar, który przed chwilą, jeszcze dwie piękne piosenki nam się zmieszczą. No to jest właściwie cała kopalnia emocji. Czy ktoś z Państwa marzył kiedyś, żeby być na takim malutkim koncercie radiowym, podczas którego... Suspended in your bleak and fishless sea. Thank you. No ale zawsze możemy sobie wyobrazić, bo od czego jest radio, przecież od wyobraźni głównie, że to wszystko gdzieś się działo, stało się kilka metrów od tego studia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jejku, nie wyobrażam sobie, co by się działo wtedy tutaj przy Myśliwieckiej 357, gdyby on miał z takim koncertem wystąpić. Far From Me, zespół The Bad Seeds i główny winowajca i bohater Nick Cave. Pięknie. Wychodzi na to, że jeszcze jeden utwór nam został przed lekturą. O, jutro będzie w ofensywie gościem. Zapraszamy bardzo serdecznie do Poznania na męskie granie i na ofensywę tam właśnie. I jak dobrze wszystko pójdzie, a musi pójść, bo tak zakłada plan, kłada plan, to jeszcze wykona coś specjalnego na specjalnej akustycznej sesji. Myself in the time and space, full moon, inspiration. My life just starts to rotate between whole universe. So empty, so pure, newborn for you. So empty, so pure, newborn for you. So empty, so pure, newborn for. Pure AKX, czyli Konrad Aksinowicz. Jutro, no ciekawie jestem, co zrobią, bo ta muzyka to przede wszystkim granie elektryczne. No ale jutro coś pewnie wykombinują. Będzie akustycznie w ofensywie. Zbyszek z Łowicza, Marta z Opola, Kamila z Trzebnicy otrzymują zaproszenia podwójne na OFF Festival. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pa, pa. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. muzyka z nowej płyty Kormoranów Majaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 20. Pierwsza scena przebudzenia. Według Igora to jedna z najpiękniejszych scen w Królowym Stoile. Nie oglądał jej często. Sprawiała mu głęboki ból. Zazdrościł Miszy, że kochał. Zazdrościł Soni, że kochała i była kochana. Gdyby Igor był kimś więcej niż reżyserem, kazałby Soni zrozumieć, że Joachim to złudzenie, że Misza to szczęście. Igor pragnął dokonać korekty, dokonać ostatecznej redakcji, nawet wbrew woli bohaterów. Gdyby miał prawdziwą zdolność wpływania na życie bohaterów, kurtyna opadałaby po słowach Soni: jestem z tobą. No ale to niestety, kurwa, nie jest ostatnia scena, myślał. Po raz pierwszy i ostatni okazało się, naprawdę rozmawiałam z Miszą. Rozmawialiśmy długo w noc. Przede wszystkim mówił mój mąż, ja niewiele. Nie musiałam. To była potrzebna rozmowa. Po tej rozmowie czułam się i ciężej, bo Misza wyrzucił, co mu ciążyło, i lżej, bo to, co dotąd ukrywałam, trafiło tamtej nocy pod strzechę. Zasnęłam mocno. On chyba nie zasnął. Leżeliśmy przytuleni, blisko. Gdyby nam dano jeszcze parę lat, myślę, że mielibyśmy dobre życie. Zwyczajne, znojne, dobre życie. W najlepszym kolorze. Szarym. Ale w takiej szarości, w jakiej przychodzi też wiosna. Następny dzień, niedziela. Wstaliśmy rano, mieliśmy jechać do cerkwi, do Haradka. Myślałam o spowiedzi. Co powiem popu i bochu, że mi małżonek odpuścił grzechy, więc i boch odpuści, że już się wyspowiadałam i spowiedzi nie potrzebuję. Zrobiłam, co było do zrobienia w obejściu, zagrzałam wody, wyszorowaliśmy się, założyłam najlepszą sukienkę, tę w niezapominajki. Ojciec zaprzęgli konia. Nie ujechaliśmy wiele. Przez most na rozstaje. Na prawo Słuczanka, na lewo polna droga. Prosto na Gródek. Nie ujechaliśmy wiele. Na rozstajach siedziało dwóch Niemców. Obok stał motocykl i ciężarówka. I jeszcze więcej żołnierzy trochę dalej. Nie było dość miejsca, żeby zawrócić. Zresztą, gdybyśmy spróbowali, Niemcy na pewno by się nami zainteresowali. A tak pozostawał cień szansy, znudzone machnięcie ręką. Nie ujechaliśmy wiele. Wszyscy się bali. Ojciec ściskali lejce, ja przyciskałam Mikołaja. Janek i Witek napięli się, zacisnęli dłonie w pięści i patrzyli na widły leżące na dnie fury. Tylko Misza wydawał się spokojny. Położył rękę na moim karku i lekko masował. Nie ujechaliśmy wiele, a zauważyłam Joachima stojącego z grupą żołnierzy. Niemcy, którzy siedzieli czy też stali na skrzyżowaniu, zatrzymali furę, kazali mi wysiąść. Wyciągnęli pistolety z kabur. Wysiadłam, tuląc Mikołaja do piersi. Bałam się. Bały się moje nogi i moje ręce, moje płuca i serce, piersi i kobieca rzecz. Misza chciał wysiąść ze mną, nie pozwolili mu. I stałam tak, czekając na drżących nogach. Osika i mimoza i trzcina podcięta pierwszym przymrozkiem. Joachim coś powiedział, żołnierze się roześmieli. Potem Joachim odwrócił się i podszedł do mnie. Jego towarzysz, młodszy od Joachima, zbliżył się do fury i poczęstował wszystkich papierosami. Moi wzięli i zapalili, choć nikt na co dzień nie palił, ani mój ojciec, ani bracia, ani Misza. Nic nie rozumiałam. Bałam się. Strachu nie trzeba rozumieć. Joachim zatrzymał się przede mną. Widziałam w jego oczach, że czekał na mnie, że się cieszy na mój widok. I pomyślałam, jeszcze nim mnie dotknął, że on nic nie rozumie, że nie wie o moim mężu, że nie zdaję sobie sprawy, przed czyimi oczyma rozgrywa się ta scena. Nie mogłam wiedzieć, czego chce. Może chce mnie uratować i zabrać ze sobą, uwolnić. Ale na miły Bóg niech mnie nie uwalnia od mego męża, na oczach męża, od rodziny, na oczach rodziny. Joachim zatrzymał się przede mną. Żołnierze rozmawiali półgłosem. Mężczyźni na furze palili papierosy, choć nikt normalnie nie palił. Tuliłam Mikołaja do piersi. Żałowałam. Ach, ja bardzo żałowałam, że nie mówię w języku Joachima, że nie mogę ani siebie, ani jego ostrzec. Joachim zatrzymał się przede mną. Mikołaj zapłakał. Joachim coś powiedział. Nie zrozumiałam. Mikołaj płakał jeszcze głośniej. Joachim wyciągnął ręce w stronę dziecka. A potem wszystko stało się tak szybko. Zanim podałam Joachimowi dziecko, z fury zeskoczył Witek i Misza. Witek trzymał widły, był szybszy. Zawsze ospały, a tamten jeden, jedyny raz był szybszy. Zanim Joachim dotknął swego syna, Witek przebił Joachima widłami. Witek przebił Joachima widłami. Całe życie ospały, a ten jeden, jedyny raz szybszy od innych, szybszy. Joachim zachwiał się i upadł na mnie. Polecieliśmy do tyłu, na moje plecy, razem, na wznak, na opak. Rodzina, której nigdy nie było. Ojciec, matka i syn. I widły. Jeden, jedyny raz był szybszy. Wszyscy zaczęli krzyczeć i uciekać, i strzelać. Uciekał Witek, niedaleko uciekł. Kula była szybsza. Jeden, jedyny raz był szybszy, a potem znowu ospały. Kula go dogoniła, nie musiała się spieszyć. Uciekali ojciec, uciekali i uciekli. Nasz haspoci długo pozwala żyć niegodziwcom. Uciekał Janek, uciekał i uciekł. Zabili go później, 3 tygodnie później, a jakby w następnej chwili. Misza przypadł do nas, wyrwał pistolet z kabury Joachima. Potem rzucił się do ucieczki. Wszystko stało się tak szybko. Misza uciekał i uciekł. A my leżeliśmy. Joachim leżał na mnie i na Mikołaju. Podbiegł do nas żołnierz. Wszystko działo się tak szybko. Szarpnął, wyciągnął widły. Mokry dźwięk, tak szybko. Mokry dźwięk i trzaśnięcie, jak spadająca dziobem na kamień jeszcze żywa głowa koguta. Ten dźwięk nigdy nie zapomnę. Śni mi się. Śni, a ja nie potrafię się wtedy wybudzić ani ogłuchnąć. Słyszę, gdy śnię. Słyszę, gdy widzę wiły. Podbiegł do nas żołnierz. Wszystko się działo tak szybko. Szarpnął, wyciągnął widły. Poczułam ciepło na brzuchu i niżej. Oczy Joachima gasły. Kiedy żołnierz szarpnął, by wyciągnąć widły, Joachim uniósł się lekko, na sekundę może. A potem spadł na mnie i Mikołaja. Jak stos szmat. Poczułam ciepło na brzuchu. Poczułam gorąc na brzuchu i niżej. Wszystko stało się tak szybko. I Witek, co o jeden raz za mało i za dużo był szybszy. I Janek, co uciekał i uciekł. Wprost pod wieko trumny i ojciec. Tak szybko. Żołnierze podnieśli ciało Joachima, zaczęli tamować rany, nerwowo pokrzykiwać. Ja wiedziałam, że nadaremno, że już go nie zobaczę, że życia uszło za wiele przez te dziury po widłach. Tak szybko uszło tyle życia. Leżałam jak łąka niebieskich kwiatków. z purpurową sadzawką. Nie pozwolono mi długo leżeć. Mikołaj leżał obok, kwilił. Podszedł do nas inny żołnierz z wyciągniętym pistoletem. Zanim cokolwiek, on już strzelił do Mikołaja. Może i mogłabym bardziej synka kochać. Mogłabym bardziej. Był on ze mnie, ale więcej jeszcze z Joachima. Tylko czasu zabrakło. Za szybko. Tak szybko. A żołnierz chciał strzelić do mnie, tylko że pistolet się zaciął, a jego towarzysz wyrywał mu broń. Szarpali się. Towarzysz wyrwał żołnierzowi broń. Coś krzyczał, nie rozumiałam. To wszystko działo się za szybko i w nie moim języku. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz Rafał Maćkowiak czytają nową powieść Ignacego Karpowicza Sońka. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 17 lipca, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nikt nie przeżył katastrofy malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą. Na razie nie wiadomo, kto za nią odpowiada. O zjednoczeniu nie ma mowy, zapewniają Miller i Palikot. SLD i Twój Ruch mają współpracować przy wyborach samorządowych. Sąd zdecydował, że Izabela C., która wjechała Mercedesem do podziemnego przejścia w Warszawie, trafi na badania psychiatryczne. Barack Obama oferuje pomoc przy ustaleniu przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu, który prawdopodobnie został zestrzelony nad Ukrainą tuż przy granicy z Rosją. Z Amsterdamu do stolicy Malezji Kuala Lumpur leciało nim 295 osób. Wszystkie zginęły. To straszna tragedia, mówi amerykański prezydent. W tej chwili ustalamy przede wszystkim, czy na pokładzie byli amerykańscy obywatele. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskim rządem. Oferujemy każdą możliwą pomoc, aby ustalić, co tam się wydarzyło i dlaczego. O listę pasażerów samolotu poprosiła lotnisko w Amsterdamie polska ambasada w Hadze. Nasi dyplomaci chcą ustalić, czy lecieli nim polscy obywatele. Polski rząd na razie nie komentuje tragedii, ale są kondolencje dla rodzin ofiar. Składamy kondolencje rodzinom ofiar, które zginęły w tej katastrofie, bo to na pewno dla nich wielki szok i wielki dramat. Ale musimy dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy i poznania wszystkich aspektów, dlaczego to się wydarzyło. Zdaniem rzeczniczki rządu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w tej chwili jest zbyt dużo sprzecznych informacji. Trzeba poczekać, by zabrać głos w tej sprawie. Ukraińscy separatyści i władze Ukrainy oskarżają się wzajemnie o zestrzelenie maszyny. W rejonie, gdzie spadł malezyjski samolot, trwają walki pomiędzy prorosyjskimi bojownikami a ukraińskimi siłami rządowymi. A linie lotnicze różnych krajów zapowiadają omijanie wschodniej Ukrainy. O zmianie tras do Azji poinformowała już m.in. niemiecka Lufthansa. Rzecznik Lufthansa powiedział, że samoloty tej linii szerokim łukiem omijać będą przestrzeń powietrzną nad wschodem Ukrainy. Linia zmieniła już trasy czterech dzisiejszych rejsów. Chodzi o połączenia z Dalekim Wschodem. Tymczasem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, która ma siedzibę w Kolonii, na razie czeka na wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Rzecznik agencji powiedział Polskiemu Radiu, że nie były wydawane ostrzeżenia przed lotami nad wschodnią Ukrainą. W kwietniu ostrzegano jedynie przed korzystaniem z korytarzy powietrznych nad Krymem. Nie chodziło jednak o niebezpieczeństwo zestrzelenia samolotu, ale o to, że nie było wiadomo, kto kontroluje przestrzeń powietrzną nad tym regionem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Już za chwilę więcej o katastrofie malezyjskiego samolotu będzie poświęcona część Klubu Trójki, którą poprowadzi Ernest Zosuń. Dla nas najważniejsze są treści programowe i wartości programowe, przekonują liderzy SLD i Twojego Ruchu. Leszek Miller i Janusz Palikot rozmawiali dziś na temat wspólnych list wyborczych do sejmików i tylko do sejmików, podkreślają obaj.